ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 95.0 frekanslı Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Biraz sel felaketlerinden konuşalım bugün. Geçmiş zamanlarda yaşanmış ilginç olaylar var. 1563 yılında İstanbul ve çevresinde çok büyük bir sel felaketi meydana gelmiş. 19 Eylül 1563 tarihinde gece gündüz devam eden bir sağanak yağmurdan dolayı Halkalı Deresi taşıyor. Birçok insan hayatını kaybetmiş maalesef. Çok sayıda hayvan da telef olmuş. Kanuni Sultan Süleyman ava çıkmış ve sele maruz kalmış. Askerlerden biri padişahın canını zor kurtarmış. O sel su yollarını tahrip ediyor. Kağıthane Deresi taşıyor. Eyüp Türbesi'ne kadar sel suları yükselmiş. Eğer abartmadılarsa Haliç'te sular yükselerek o kenarlarda kasır ve ev var o dönemde. Şimdi belki yine hayal etmesi zor geliyordur. Çünkü Haliç kıyılarında, özellikle tarihi yarımada tarafında kıyılar biliyorsunuz dolgu ve buralarda 1980'li yıllarda yıkılan tarihi mahalleler var. Halice kıyısı olan yalılar, yine eski fotoğraflarda bunları görmek çok mümkün. Dolayısıyla da su yükselince o kenarlardaki kasır ve ev yıkılmış, hatta sadece zarar görmekten öteye. Bir hafta boyunca saray burnunda suların rengi değişmiş. Silivri, Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Haramidere'de köprüler yıkılmış. Çok ciddi sıkıntılar yaşanmış. 19 Eylül günü Kanuni Sultan Süleyman Halkalı Deresi civarına avlanmaya gidiyor. Hava bozuluyor, yağmur bulutları gökyüzünde ve Yeşilköy civarındaki İskender Çelebi bahçesine gidiyorlar. Yağmur dinecek diye bekliyorlar. Fakat bardaktan boşanırcasına yağıyormuş. Dinmek şurada dursun gittikçe şiddetini arttırmış. Yağmur İstanbul tarihinde pek nadir görülen yağmurlardan bir tanesi. Mütemadiyen şimşekler çakıyor, gök gürlüyor, etrafta yıldırımlar düşüyor. O şiddetli fırtınayla beraber bardaktan boşanırcasına yağan yağmur bir gece boyunca devam etmiş. Saymışlar demek ki 74 yere yıldırım düşmüş. Sel oluyor haliyle. Etrafı seller basıyor. Tabii ki insan ve hayvan kayıpları oluyor. Halkalı Deresi'nden ilerleyen o su kütlesi İskender Çelebi bahçesini ve İskender Çelebi Sarayı'nın da içine dolarak neredeyse binayı temelinden yıkacak kadar zorlamış. Az kalsın padişah da boğuluyormuş. Enderun ağalarından biri Kanuni'yi sırtına alıp bir daha yüksekçe bir yere çıkarmış. Şimdi o selde sokaklar sel yatağı haline geliyor ya. Kanuni'nin yaptırdığı su kemerlerinin temeli sel nedeniyle oyulup kemerlerin yıkılmasına neden oluyor. Bazı yerlerde o sellerin sürüklediği ne varsa o su kemerlerinin gözlerine kapıyor ve her vadi denizler gibi doluyor. Suyun akmasına mani oluyorlar ve seller kemerlerin üzerinden aşmış. Kağıthane Deresi yine sürüklenen ağaçlarla dolmuş. Mağlova su kemeri, diğer bazı kemerler yıkılmış. Selanik'i anlatıyor. Kağıthane'de seller çınar ağaçlarının tepelerine kadar yükselmiş. Eyüp Türbesi'nin bulunduğu yer etrafına nispetle biraz yüksek olmasına karşın sular türbenin içine dolmuş. Bir zira kadar yüksekliğe çıkmış. Yine burada da Haliç'in işte deniz kıyısında bulunan kasır ve yalıların yıkıldığından bahsediliyor. sağlam olanlar, ender ayakta kalmış. Yağmur durduktan sonra bile bir hafta süreyle o kuvvetli akıntının olduğu Sarayburnu önünde işte denizin rengi değişiyor, sarı ve çamur hale dönüyor. Ekim 1789'da 2 gün süren yine şiddetli yağmur var. O yağmurun şiddetinden Suriçi, İstanbul, Kasımpaşa, Galata, Boğaziçi, hatta Üsküdar'da olan bütün çarşı ve pazarda, Mahmut Paşa Çarşısı'nda hendekler açılmış. Haneler hendek haline gelmiş. Düz olan yerler selden denize dönüşmüş. Evler, duvarlar, hamamlar yıkılmış. Mahmut Paşa mahkemesini sel almış. Büyük hasarlar olmuş. Üsküdar'da Valide Camii'nin içine bir basamak kalmış şekilde avlusu derya kesilmiş. Bütün bakkal, manav ve diğer dükkanların içinde bulunan bütün ne varsa pirinç, zeytinyağı, tereyağı, değirmenlerde olan zahireler sular altında kalmış hep. Ve değirmenlerde işleyen beygirler boğulmuş. Hamamlar suyla dolmuş. İçinde kadın erkekleri kurtarmak için küçük hamamın arkasındaki hamamı yağmacılar delmiş, böylece kurtarmışlar. Ben de nasıl, ne biçim program yapıyorum, ay o ölmüş öpürü bilmem ne olmuş falan, ama yani tarihte yaşanan işte felaketler deyince de ister istemez kabristanda mevtalar kabirlerinden dışarı çıkmış, tövbe ya Rabbi, ve taş kemikler ağ hamamını doldurmuş. Çinili hamam, bütün çarşı pazar çerçöple dolmuş. Dağlar gibi yığılmış ne varsa ve boğaz içinde yalılar da aynı akıbete uğramışlar. Çengelköy'de 45'in üzerinde hanenin eşyalarını ve sakinlerinden kadın erkek çocuktan 60'tan fazla sayıda kimseyi sel denize dökmüş. Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy, Beykariyesi'nde olan dükkanlar, birçok hane yıkılmış, denize sürüklenmiş. Yani çok ciddi, acayip şeyler olmuş. Bu felaketler içerisinde dağlarda birkaç yüzyıllık ağaçlar selin etkisiyle sökülerek gelmiş, yalı duvarlarını, uğradıkları mahalleleri çökertmişler, denize iniyorlar. Kayıkhaneler çok zarar görüyor. Yani şehir mahvolmuş gerçekten de. Ne kadar yalı varsa Üsküdar ve Boğaziçi'nin iki tarafında zarar görmeyen kalmamış neredeyse. Bütün bostanlar denize dönüşmüş. Su birkaç mızrak boyuna ulaşmış ve sebzeden ne de ağaçtan geriye pek fazla bir şey kalmamış. Çengelköy'de bir büyük çınar ağacının doğruğuna yakın yere bahçelerde dönen dolap beygirlerinden biri saplanıp kalmış mesela. Çengelköy civarında daha önce işte Ahmet Nazif Efendi katledilmiş, onun tarafından yaptırılan büyük yalılarını sel almış, hepsi denize gitmiş. 1789 senesinde oluyor bu. Nasıl ondan sonra belini doğrultmuşlar, gerçekten de böyle bir felaket yaşandığını düşünsenize. 1811 senesinde mesela 7 Haziran'ı, pardon düzeltiyorum, 17 Haziran'ı 18 Haziran'a bağlayan gece yine çok şiddetli yağmur yağmış. Kağıthane'de yine birçok köprü, bina harap oluyor. Beşiktaş'ta büyük zayiat meydana gelmiş. Beşiktaş Köprüsü'nü alıp götürmüş sel. Taş Köprü'nün yakın çevresinde tahta köprüyü sel alıp Taş Köprü'nün kemeri ağzına dayadığı için de suyun akış yolu kapanmış. Taş Köprü kemerinin kapanmasıyla sular yükseliyor. Üst taraflardaki işte gayrimüslim mahallesi, Müslüman kesimin bazı evleri ve yukarıda dere civarındaki bahçe bostanlar suyla dolmuş. Beşiktaş sanki deryaya dönmüştü diye anlatılıyor. İnsanlar da tabii ki ciddi zarar görmüşler. Mesela başka bir sel felaketi de 22 Haziran 1924 tarihli gazete haberinde Kadıköy'de Kurbağalıdere havalesini sel basmış, evlerin alt katlarına sel suları dolmuş, Kızıl Toprak tarafından seller taşıp akıp gitmiş. ikinci bir kol halinde derenin ayırdığı yoğurtçu kuş dili, kızıl toprak civarhanelerini, bütün kuş dili yoğurtçu çayırlarını, dereye kenar evleri istila etmiş su. Yani Kadıköy'den pek haber almamıştık ya selle ilgili, onun için bu da gözüme çarptı. İstanbul'un her yerinde felaketler oluyor. Tabii yağmur yağdığı zaman daha çok Boğaz kıyıları, tarihi yarımada etkileniyor. Çünkü oralarda daha böyle bir topografik yapı da ona göre daha eğimli, vadiler ve doluyor demek ki. Bu felaketler öyle yaşanıyor. 1927 yılında artık tramvay falan var. 27 Ekim'de bir yağmur yağıyor. Eminönü'nü göle çeviriyor. Tramvay seferleri durmuş. Beşiktaş, Aksaray gibi semtlerde otomobiller suya gömülmüş. Beykoz'da Debba fabrikasını sel basmış. İnsanlar ciddi kayıp yaşamışlar. Beykoz'da birçok evde hasar oluşmuş. Anadolu Hisarı'nda 40'a yakın evi su basmış. Beyoğlu'nda Emin Camii'nin duvarları yıkılmış. Ve 18 Aralık 1927'de yine gece yarısı fırtına çıkıyor. Arkasından kar yağıyor. Ve sel sularıyla Bakırköy'de Ayamama Deresi, Çırpıcı Deresi taşıyor. Tepebağında oturanlar yağmur çamur sebebiyle evlerinden çıkamamışlar. Yani gerçekten ben de bu konuyu nereden bulduysam felaketlerle dolu bir programdır. Programın ikinci kısmını biraz daha tahammül edilebilir hale getirmek için elimden geleni yapacağım. Bir müzik arası verelim, ondan sonra devam ederiz. Efendim, Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Şimdi ilk bölümde biraz bu sel felaketlerinden filan bahsettik de bari ikinci bölümde Bizans dönemindeki kıtlık, kuraklık veya ağır geçen kışların sebep olduğu şeyleri konuşalım. Hani konudan da, madem felaketler dedik, konudan da çok uzaklaşmayalım gene. Bu hafta böyle bir program oldu. Her daim İstanbul'da ciddi sıkıntılar yaşanıyor ve bu işte iklim koşulları, meydana gelen doğa olayları da tabii ki o sıkıntıları insanlara yaşatıyor. İmparatorların aldığı bütün tedbirlere rağmen büyük kuraklıklar veya sert kışların sebep olduğu kötü hasat ya da savaşlar yüzünden İstanbul halkı zaman zaman kıtlık ve açlıkla karşı karşıya kalmaktan kurtulamamış. 8. yüzyılda İstanbul civarında ilk büyük kıtlık krizi İmparator 3. Leon döneminde. İstanbul'un Müslümanlar tarafından 3. kez kuşatıldığı yıl 717-718 yılının kışı çok sert geçmiş ve başka doğal afetler peşi sıra gelmiş. 717 Ağustos ayında Emevi halifesi Süleyman Abdülmelik'in kardeşi Mesleme kumandasındaki ordu ve donanma İstanbul önüne geliyor. Tam bir yıl İstanbul'u kuşatma altında tutmuş. Fakat şiddetli bir lodos var. Dolayısıyla limandan ayrılmak zorunda kalan erzak gemileri Bizanslar tarafından Grejuva ateşiyle yakılıyor. O meşhurdur biliyorsunuz, Grejuva ateşi. Birçok gemi şiddetli fırtınalar yüzünden karalara çarparak parçalanıyor. Sonunda Araplar şehir surlarının ve Grejuva ateşinin gücünden başka kuşatmanın ilerleyen safhalarında alışılmışın dışında sert geçen o kış mevsiminin olumsuz etkilerinde yeniliyorlar. İstanbul'da olağanüstü soğuklar egemen, o kadar çok kar yağmış ki bütün çevre aylarca karlarla kaplı kalmış. Araplar da kitleler halinde, Hakk'ın rahmetine kavuşmuşlar. Çok deve, at, diğer yük hayvanları da telef olmuş. Arkasından da kıtlık ve açlık baş gösteriyor. Açlık öylesine dayanılmaz bir hale gelmiş ki Araplar gemilerin ziftini yemişler. Bir laf vardır ya, acaba buradan mı geliyor o laf? Şimdi ben onu söyleyemem, o kötü bir laf ama çok fena salgın hastalıklar da çıkıyor. 8. yüzyılda İstanbul'da başka bir kıtlık daha var. İç savaş sırasında İmparator 3. Leo'nun ölümünden sonra oğlu 5. Konstantinos geliyor. Bir yıl sonra da onun kız kardeşiyle evli bulunan Artabastos kumandan imparator olarak ortaya çıkıyor. Yani rakip olarak meşru imparatoru yenip İstanbul'da Patrik Anastasios'un elinden taç giyiyor. O arada Konstantinos kaçmış ve Eylül 743'te İstanbul önünde görünerek kara surlarını kuşatıyor. Şehre erzak girmesini engelliyor. O yüzden de bir kıtlık oluşuyor. Büyük sıkıntı. Kuşatacak şehri ele geçirecek diye yapıyor bunu tabi. Pek çok felakete sebep olmuş. Ne diyor? Mesela şehirde yaklaşık 2 galon arpa, 12 nomisma, 2 galon baklagil 19, 1 mısır bile 8 nomismaya, yarım litreden az şarap yarım nomizmaya satılıyormuş. İnsanlar kendilerini surlardan aşağı atıyorlarmış. Bazıları gizlice çıkıp gitmelerine izin verilmesi için kapılardaki muhafızlara yalvarıp rüşvet vermeye çalışıyorlarmış. Konstantinos şehirden kaçıp gelenleri çok iyi karşılamış. Halkın açlıktan öldüğünü gören Artabastos bazılarının dışarı çıkmasına izin vermek zorunda kalmış. Ondan sonra da Konstantinos şehre giriyor ve bütün bu kuşatma son buluyor. Yine 10. yüzyılda Makedonya Hanedanı zamanında büyük bir kıtlık krizi yaşanmış. İmparator kanun çıkararak o felaketin devlet için işte, tabii doğuracağı bir takım ağır sonuçlar var, onun önüne geçmeye çalışıyor. Ve o Bizans aristokrasisinin gittikçe güçlendiği bir dönem, o dönem kudretliler fakirlerin arazilerini satın alıyorlarmış ve bunları yarı köreleştiriyorlarmış. Devletin mali askeri gücü köylü asker arazisine dayandığı için de bu durum Bizans için büyük bir olumsuzluk ortaya koyuyor. Büyük bir mücadele vermek mecburiyetindeler. 927 ila 28 yılında yine bir kıtlık baş gösteriyor. O kış alışılmışın ötesinde uzun ve sert geçmiş. O sebeple de ürün çok az. Ülkeyi kasıp kavuran ağır bir kıtlık, korkunç bir salgın hastalık baş gösteriyor. Çaresizlik içinde halk arazisini yok denecek fiyatlara ya da gıda maddesi karşılığında zenginlere satıyormuş. Yani bunları iyi anlamak lazım. Düşünebiliyor musunuz bu böyle bir, biz çünkü o kadar büyük bir konfor içerisinde yaşamaya alıştık ki başımıza gelen bazı şeylerin ne anlama geldiğini idrak edemiyoruz. İnanamıyoruz olan şeylere, yokmuş gibi davranmaya, öyle bir şey olmuyormuş gibi davranmaya eğilim gösteriyoruz. Bu çok net bir ve bakıyorum da ya memlekette sosyolog mu kalmadı acaba? Ya hiç bu doğru düzgün bir değerlendirme yapan, yerinde saptamalar yapan kimse de yok. Yazıp çizen de yok. Veya benim cahilliğim, tabii onu da bilmiyorum. Şimdi bir de yangınlar var. Ben ayrıca ve enteresan anekdotlar var. Onlarla birleştirerek yangınları ama biraz söz edebiliriz. Çünkü yangınlar İstanbul'un 19. yüzyılda çok mağdur olduğu ama işte Bizans devrinde de varmış. Bizans devrindeki yangınlardan söz edeceğim. Bazen yıldırım düşmesi, bazen tedbirsizlik yüzünden ayaklanmalar, askeri olaylar sırasında yangınlar çıkıyor. O ayaklanmalar ve askeri olayların ciddi bir kaynak olduğunu yangınlar için söyleyebiliriz. 8 ila 11. yüzyıllarda şehirde çok ciddi yıkımlara sebep oluyor. Mesela 790 yılında bir yangın çıkıyor, nedeni belli değil ve patriğe ait konutun kabul salonu ve çevresinde birçok bina yanmış. 25 Aralık 792 senesinde gece saatlerinde yıldırım düşmesi nedeniyle bir yangın çıkıyor. Ve işte kuyumcular, onların yanında imparatorluğa ait işleme atölyesi tutuşmuş. Yine 886 senesinde yıldırım düşmesi nedeniyle bir yangın. Bir de şehirde çok ciddi tahribatlar meydana geliyor. Birinci Haçlı Seferi sırasında da İstanbul çevresi Haçlıların çıkardığı yangınlardan çok ciddi zarar görüyor. Ve Bizans Haçlıların yiyeceğini kesiyor bir şekilde. Bunun üzerine de Haçlılar önce Pera'daki evleri yağmalayıp yakıyorlar. Ondan sonra da tabii oradan ayrılarak Haliç'in yukarısındaki köprüden geçip şehir surları karşısında toplanıyorlar ve 2 Nisan 1097 Perşembe günü Vilaherne Mahallesi'ne açılan sarayın yakınındaki sur kapısını ateşe vermişler. Daha önce konuşmuştuk İstanbul'un istilası sırasında meydana gelen bu yangınların nelere sebep olduğunu. Bir de Orta Çağ'da yıldız kayması, kuyruklu yıldız, güneş tutulması, ay tutulması gibi astronomik olayları genellikle felaketlerin habercisi olarak değerlendiriyorlar. Mart 764'te olağanüstü bir olay meydana geliyor ve dünyanın sonunun geldiğine dair bir işaret olarak görülmüş bu. Herkesin büyük bir şaşkınlık ve korkuyla izlediği bir olay alacakaranlıkta başlıyor. Gece boyunca sürüyor. Yıldızlar yağmur gibi yeryüzüne inmiş ama yere yaklaşınca hiçbir zarar vermeden birden kayboluyorlarmış. O yıldız yağmurunu feci bir kuraklık takip ediyor. 857'de bir yağmur yağıyor fakat kızıl tozlarla karışık yoğun bir yağmurmuş bu. 20 Ekim 887'de ay tutulmasından sonra yıldırımlar düşüyor. Şiddetli yağmur sırasında yıldırım ve selden ölenler oluyor. Güneş tutulmaları var 813 senesinde ve 968 senesinde. 983'te büyük güneş tutulması da o dönemde büyük bir korku uyandırmış. Kuyruklu yıldızların Ağustos-Ekim 975 tarihinde görülüyor kuyruklu yıldızlar. Yine İmparator 2. Basilius döneminde 989 yılında bir Halley kuyruklu yıldızının belirmesinin arkasından depremler, sert kışlar, seller, şiddetli rüzgarlar, veba salgınları, kuraklıklar gibi bir dizi felaket meydana gelmiş. Ve bunlar hep dünyanın sonunun geldiğine dair işaretler olarak algılanıyor. Büyük bir ışık saçarak doğudan batıya 40 gece boyunca ilerleyen bir yıldız görülüyor 16 Mayıs 905 senesinde. Yine 968'de parlak garip şekilli bir başka yıldız çok büyük korku uyandırıyor. Mayıs 1066'da doğu yönünde 40 gün süreyle görülen yıldız arkasından kıtlık ve kuraklık gelmiş ve ona sebep olarak görülmüş. Bu tür şeyler çok yaşanıyor. Bir de depremler var ya İstanbul'da 8 ila yine 11. yüzyıllarda İstanbul ve çevresi çok şiddetli olan 5-6 deprem yaşıyor arka arkaya. Ya yani tabii o kadar 8 ila 11. yüzyıl dediğiniz zaman neredeyse her yüzyıla bir deprem ama 30 toplamda 30 depremden söz ediyorum aslında bunların 740, 796, 869, 967, 989 ve 1063 yıllarında olanlar en büyükleri ama aralarda da başka depremler de oluyor. Veba salgını yaşanıyor bu süreçte. Boğaziçi'nin Haliç'in donmasına sebep olan müthiş kışlar yaşanıyor. Kıtlık, açlık felaketleri yaşanıyor. Yangınlar var. Şehirde çok ciddi tahribatlara neden olmuş. Ve o doğal felaketler genellikle Orta Çağ düşüncesine uygun olarak insanların günahlarından dolayı cezalandırılmaları için Tanrı tarafından gönderilmiş felaketler olarak yorumlanmıştır. Biliyorsunuz bugün de aynı şeyler söyleniyor. O anlayış hiç bitmiyor. Kuyruklu yıldız, yıldız kayması, güneş tutulması gibi astronomi olayları da o şehirde hayatı çok etkiliyor. Haftaya görüşene kadar hoşça kalın.